कुछ हुआ था क्या? सत्रह सत्रह तीन सत्रह एक वार्तिक है, वार्तिक बोलो शनि स्वाच्य सत्रह बोलो रज्जो शाम शनि बोलो सत्रह शनि शनिवाच्य नहीं सब बोलो वार्तिक मुचो अभी कौन सा चलेगा? नौच षष्ठ्यंगो हाँ ये समय काल चल रहा था ये जो श्री धातु से नी करने के बाद टीका में दिया वृद्धो आयादेश दिया है किंतु नौ द्वितीय करते अचादेश न द्वितीय करते पहला आया था नौ अचादेश न द्वितीय करते इसलिए अचादेश पहले नहीं होगा द्वितीय पहले हो जाएगा। श्री ई इत्यस्मात् शनि संप्रसारण अभाव में द्वितीय होकर बनेगा पहले द्वितीय हो जाएगा किसे द्वितीय होगा शनि द्वितीय होने के बाद अभ्यास में सिर रहेगा फिर संप्रसारण किस सूत्र से होगा नौ संप्रसारण से अभ्यास में क्या रहेगा श्री सड़ाई से श्री हो जाएगा श्री संप्रसारण से धातु को क्या हो जाएगा सु फिर ए नहीं संप्रसारण अभाव क्यों संप्रसारण पक्ष में तो आगे है संप्रसारण जब नहीं होगा गुण वृद्धि अवादेश क्या बन जाएगा शिश्वाई शिश्वायी सती और जब संप्रसारण हो जाएगा तो संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण कार्य वाला तो उनसे पहले हो जाएगा तो क्या बनेगा सुषावी सती आगे है वह संप्रसारण वह संप्रसारण में वह स्पर्धाएँ धातु है नियंत्रित स्थान होने पर पहले संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा हु हो जाएगा संप्रसारण तदा स्वयं कार्य बलवत्त कौन से पहले संप्रसारण करो कि द्वितीय होने पर हु नीच फिर अभ्यास में क्या रहेगा कुहश्च हो जाएगा जो हु अगर नीचे होने से वृद्धि के सूत्र से अवादेश जुहा वही सति बन जाएगा नौ द्वित्वाद प्रागेव आदेशो न इतुक्तत्वाद उकार से द्वित्वम उकार से द्वित्वम उकार से क्या दिया आगे पुष्पा रहे उसके लिए ना नियंता शनि चिस्पुर नौ इति अस्मात् प्रागेव द्वित्वम द्वितीय कार्य न जाते न चीस पूर्ण तो प्राप्त है तो चीस पूर्ण क्या करे आत्तो करेगा विकल्प से आत्तो करेगा तो आ नहीं होने से उकार से हो केवल उकार तो नहीं है द्वितो उकार नौ द्वित्वाद प्राग अजादेश न तो स्फुर धातु का स्फुर धातु से नीकन से नियंत्र से सन हुआ सन को इट होगा किस सूत्र से अर्धातु से होने के बाद चीस पूर्ण से प्राप्त है तो आत्तो प्राप्त है किन्तु नहीं होकर के स्फुर को द्वित्व होगा स्फुर को द्वित्व से अजादेश निषेध हो गया तो अभ्यास में हो जाएगा स्वरपुरा कह पु स्फुर है आगे हो जाएगा चिस्पुरण से आत्व चिस्पार चिस्पारी चिस्पारी स है गुण अयादेश चिस्पार ईस ए चिस्मा ने पुह पुष्पा रईस पुष्पा रईसति बनेगा इस प्रकार क्षू धातु का बनेगा चुक्षा वही सती पहले क्या था तो क्यों है द्वितीय होने के बाद अवादेश हो जाएगा चुक्षा वही सती। अच्छा ओह पुयन ज परे लगेगा आगे धातु पू धातु है पू धातु से पू पू यहाँ द्वितीय हो जाएगा पू को द्वितीय होने के बाद अभ्यास में पू है पू अगर नीच स है बुद्धि अवादेश पा वही स और अभ्यास पु को ऊ को ये किस सूत्र से पोह जब जो होता है पहले तो धातु पु में ऊ है अपर का नहीं है किंतु उसमें पहला आया था परिनिष्ठित है भी यदि अवर्ण पर का मिलेगा प्रक्रिया दशा में परिचित अवादेश कर्ण से अवर्ण पर के तो ओह पुण जब पिपा वही सती भू का बनेगा विभावयिषति। बी में ई कहाँ से आया? हाँ, या वैसति यू का बनेगा या वैसति। सब उस समय ये ओह पियन जब रेखा उदाहरण है। रू का लीला वैसति, अल्लू का बनेगा लीला वैसति। जू गत्यर्थ के जीजा वैसति। पूयण जीत किम नूना वैसति। नूना वैसते नू धातु है, यहाँ ऊ को ये नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्या चाहिए? पू पवर्ग यण जकार, यहाँ पवर्ग यण है या जकार है? नहीं है। अपर किम बुभू सती। भू धातु पवर्ग है, कहाँ पवर्ग है? हाँ, ब प नहीं तो ब पहला पवर्ग पर में चाहिए पूर्व में है? पुयण जी पर में चाहिए, भू का पकार है। किंतु यहाँ बुभू सत्य में ओह पुयण जी पर नहीं लगा, लगता तो क्या हो जाता? बी हो जाता है। क्यों नहीं लगा बोलो? हैं, पर में नहीं, पर में क्या नहीं हैं? प पर में नहीं, पर में प चाहिए, पावर का भ नहीं, पर में नहीं। ये पू के उकार के बाद भ है, पर में है। पू के उकार को ही होना चाहिए, बोलो हैं? अपर का नहीं, क्या है? ऊपर के भू में ऊ है, अ नहीं, पर में अ होना चाहिए। यदि अपर किम बुभू सती। अपर मतलब क्या है? न पर इत अपर क्या है? आह पर यस्मा स अपर अपर अपर अपर कौन है? हाँ, पवर्ग पू यण जी का विशेषण अपर है। अपर का पवर्ग यण ज आचागी धातु श्रु धातु। श्रु गत्यर्थ के है, श्रु होने से सन नीचे कर सन हवा। श्रवति सुनोति द्रवति प्रवति प्लवति चवति नाम आया सूत्र आया था, इतो हो जाएगा। सी दित्तो होने के श्रु है ना, श्रु को तो दित्तो होने के बाद अभ्यास में हो जाएगा। श्रु को वृद्धि आवादेश वृद्धि क्या बनेगा? श्रु श्रावयिष। ये श्रावयिष में श्रु धातु के आगे क्या प्रत्यय पहले हुआ मन मालूम है? हाँ बोलो, नीच हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है? प्रत्यय क्या है? नीच हुआ उसके बाद प्रत्यय क्या है? सने आई, नीचे और सने ही चल रहा है। सुश्रावयिषति में क्या हुआ? सुश्रावयिषति में बोलो, ये बोलो मालूम है कुछ है? क्या बोला? नीचे तो तुम नहीं हुआ है, साफ बोलो तो नहीं तो नहीं मान दो ए देख तो फिर कहते पुरुष है, पुरुष क्या बोलो? पुरुष ने कहा। अब पूछता क्यों देखो? तो प्रश्न यदि नहीं समझा, तीन बार पूछता देखा मैं, जो पूछा प्रश्न ऐसे कर ऐसे कर दो, पूछता क्यों देखो? प्रश्न क्या है बोलो? नहीं नहीं सुश्रावयिषति में ये कहाँ आ गया? सु में ऊ कहाँ से आ गया? ये तो इसी होता होता है मालूम है? हैं? कौन विकल्प करता है? हैं? हाँ, के सूत्र किसके आधे बोलो? ये एक दो, अब क्या दे बोलो? नहीं, किसके आधे? दो को छोड़कर अब किसके आधे बोलो? एक दो ने बोला, अब किसके आधे? अब बोले नहीं, प्रवृत्ति चौथी च्वेत नहीं, अंत में क्या है? चावती च्वत नहीं। हाँ हो गया, ये विकल्प से हुआ। अपर इत्येव, ये भी जो सूत्र लगा ये भी अवर्ण परक होना चाहिए, श्रवत सुनोत्यादि। इसलिए सुश्रुष्टते में उसमें श्रृणोति आ गया ना, श्री धातु है किंतु पर में अवन नहीं होने से सुश्रुषत में अभ्या ये इत्व नहीं हुआ। अवन पर में नहीं है, क्या है वे, क्या है उ, अरे फिर क्या उ है, अवन स का नहीं। स्तौ तिण्यो रेव शण्याभ्यासात, शणी अभ्यासात, शणी क्या चीज मालूम, शणी सन का सप्तमी थे शनि बनेगा, शणी कैसे हो जाएगा, सन के सकार को यदि सत्व कहीं हो सन पर में मिलेगा आदेश प्रत्यय होकर स हुआ, वो स पर रहेगा तो ये सत्व लगेगा। सन तो होता है सातुर कर्मणि समान करते क्या दिशा है वह समान धातु कर्मण, हाँ उससे तो सन हुआ, वो सन के सकार जहाँ सत्व होगा वो सन का सप्तंत शनि हो गया, वो सन पर होते क्या होगा, स्तौतिण्य रेव स्तू धातु और नियंत इनके अभ्यास से पर को सत्व होगा, अभ्यासेन परस्य स्तौतिण्योर नियंतोरव सस्य सस्यात सभूते सन्नी सभूते सन्नी नान्य से, अभ्यास से पर को सत्व करना है, आदेश प्रत्यय से सत्व प्राप्त था किंतु नियम कर दिया तुष्टुय स्तुतो धातु हो निजंत हो तो अभ्यास इन से पर सत्व होगा, किस किस को स्तुष्टुय स्तुत धातु का और निजंत अन्य को नहीं होगा, तुष्टु सति स्टुय स्तुत धातु धातु आदि सस हो लगता है, हैं लगता है तो धातु क्या बनेगा, स्तु स्तु ह्रस्व है दीर्घ है ह्रस्व है दीर्घ कैसे होगा, अजन सन दीर्घ हो गया द्वित्व हो गया अभ्यास में हो गया राय से सु सुश्रु सते यहाँ अभ्यास, अच्छा हाँ क्या धातु था स्टु स्टु यहाँ ऊपर देखने में, हाँ तुष्टु सती तू जो है तू को द्वित्व हुआ सर्पुराखय अभ्यास में क्या रहा तू, तू के आगे स्तु है, स्तु के सकार को सत्व आदेश प्रत्यय से प्राप्त है क्या, प्राप्त है तो ये सूत्र क्या क्या जरूरत है नियम करने के लिए, तो सत्व हो गया तुष्टु सती में, और सन के सकार को सत्व हुआ ऊ के परे में और स्टू के सकार से हुआ, और उस यदि अच्छा आगे धातु है स्वप स्वप स्वप धातु, स्वप धातु से नीच हुआ इतने साप ही सत्य नीच हुआ, नीचवन से द्वितीय स्वापी स्वापी बन गया, आगे सन हुआ और द्वितीय स्वापी हो संप्रसारण पहले आया है द्वितीय साप्य संप्रसारणम, तो संप्रसारण से क्या होगा अभ्यास को संप्रसारण होता है, तो द्वित्व होने के बाद अभ्यास को संप्रसारण होगा, संप्रसारण से स्वप को होगा उ पूर्वरूप सु बन गया, सु अगे धातु क्या है स्वप सुस्वापी, पी में ई कहाँ से आएगा नीच का आगे स है, ईट होगा सन को और नीच को क्या होगा आदेश गुण अयादेश सुस्वापैषति बन गया, सुस्वापैषति में सु के आगे धातु के सकार को स हुआ, किस सूत्र से होगा तो ये होगा निजंत होने से सत्व हो गया सुस्वापैषति, तो यहाँ भी पर में अवन है क्या, यहाँ अवन नहीं है नहीं जी, तो वो तो केवल निजंत के लिए दिया उदाहरण, आगे साध धातु, साध धातु में अभ्यास में हो जाएगा इत्व किससे होगा सन्यते शीर्षाध ही सति निजंत सन है, शीर्षाध ही सति में भी सत्व हुआ निजंत होने का ना, स्तौतिन्य है किम शिशि क्षति से सिच धातु क्षणार्थ में सिच धातु से सन हुआ द्वित्व हो गया अभ्यास में से शिशि चौक चौक से कह आदि शब्द शिशि क्षति सन यहाँ है, सन के सकार को सत्व हुआ तो सनि अभ्यास सन पर होने से अभी अभ्यास में ई नहीं है क्या, अभ्यास में नहीं है, हैं मिलता नहीं है अभ्यास में नहीं है, कौन सा इन बोलो, हाँ सी में ही ना समय ही स के बाद ही बोलो, सी में जो ही प्रथम या दूसरा, प्रथम है अभ्यास ही नहीं है, उससे पर सकार को सत्व होना चाहिए, आदेश प्रत्यय प्राप्त है ना नहीं? आदेश प्रत्यय प्राप्त है? आदेश प्रत्यय प्राप्त नहीं, क्यों? धातु सत्व शिक्षक्षर ने पहले सा नहीं क्या नहीं है? क्यों ये ऊपर धातु देकर सिज धातु कर कहा तो उधन नहीं? क्यों से पता लगा उधर नहीं? देखो धातु ये ऊपर यहाँ देकर सिज देकर बोलते हो ना, अरे क्या ये इसको देकर बोलते हो ना, उपदेश में नहीं कैसे पता चलेगा क्या? हाँ इसको देकर क्यों बोलते हो? ये धातु आदि सहसा हो जाएगा तो सिज नहीं, सिज धातु नहीं कहेंगे? सिज धातु कह देने इसी को देख करके कहो उपदेश में नहीं। देखो धातु पाठ देखो, धातु पाठ देखो, इसको देकर क्या धातु आदि सहस नहीं होता है क्या? तो इसमें सिंच धातु कह दिया इसलिए कहते हो उपदेश में सा नहीं, इसको देख कर कहते हो। तुलसी कह दिया सबको पुस्तक प्रमाण है, कुछ चाहिए तो पुस्तक देखो। है हाँ, तभी तो धातु आदेश प्रत्यय प्राप्त है, नहीं तो नियम सूत्र क्या बनेगा? आदेश प्रत्यय प्राप्त है तो, किंतु यहाँ नियम हो गया स्तौत नहीं हो रहे हो, क्षेत्र में सत्व नहीं हुआ। बोलो क्यों नहीं हुआ? है नीचे नहीं है? नहीं नीचे नहीं, ठीक है स्तौत नहीं हुई स्तू धातु नहीं नीचे भी नहीं, तो शिक्षित में छ कहाँ से आ गया? सड़ों को सी करने के लिए पहले स और ढ चाहिए ना, स या ढ है? हैं क्या? हाँ बोलो बता सकते छ कहाँ से आया? लेकर देखाओ किसके मालूम है तो साढ़ों को सी लग गया, सही साढ़ सही तो हुआ, ये सूत्र अच्छा है, तुरा साढ़े में लगता ना सही सूत्र तो ही बताया। खाली बैठने का विषय सन का शुक्र बुधन हो गया दंत से क्या है मालूम नहीं? हाँ सिंच के चक्कर है नहीं मालूम नहीं? सिंच के चक्कर को क हो गया कोई सूत्र है? आदेश प्रत्यय हो गया इतने ही शिक्षति में। अच्छा हाँ ये पुगंत लघुप से प्राप्त है ना नहीं, क्यों नहीं बताओ लेकर देखा? गुण प्राप्त है क्या मालूम है? प्राप्त है किस सूत्र से? पुगंत है लघुपद है, लघुपद है, लघु कैसे अपर में संयोग नहीं क्यों? क स संयोग नहीं लघु कैसे हुआ? धातु में क्या नहीं है? सम्मग सम योग सम ने म नहीं है, यह पर है तो म रहेगा, सम के मकार को मुनसार से अनुसार हो जाएगा मालूम है? अनुसार होगा ना नहीं होगा? बापदांत से लग जाएगा अनुसार होगा ना नहीं? अनुसार होने के बाद अनुसार से ही प्रश्न होता है ना नहीं? प्रश्न होगा तो क्या होगा? अनुनासी का यह नहीं तो अनुसार म होगा नहीं होगा? संयोग नहीं होता, संयोग संयोग समझ आता है? परम यह रहेगा तो मकार को मुँह अनुसार से अनुसार होगा। विकल्प से होता है क्या? विकल्प होता है अनुसार नित्य अनुसार से प्रश्न होगा, अनुसार से प्रश्न प्राप्त है ना नहीं? हाँ बाप दान तो सब तो विकल्प से होगा प्रसन्न तो मकार रहेगा अनुसार रहेगा नहीं तो प्रसन्न हो जाएगा। या संयोग नहीं संयोग शीर्षक ख्याति हो गया। उपसर्गातु अर्थात उपसर्ग से परे तो हो जाएगा, उपसर्गातु स्थादि स्वाभ्यास है न चाहे अभ्यास स्थिति सत्वम परिशिष्य क्षति में किसे सत्व हुआ? ये जो स्तौतिण्य सूत्र नियम करेगा आदेश प्रत्यय का नियम करेगा, ये मध्य अपवाद पूर्वान विधि निवादित नोत्तरान टीका में दिया है। स्तौति जो नियम है आदेश प्रत्यय का ही सत्व का बाध्य थे साधिस अभ्यास ने ये परम है उसका बाध नहीं करेगा। स्तौतिन्यो स्तौतिन्यो रेव शन्य भाषा ये अपवाद है मध्य अपवाद पूर्व में आया आदेश प्रत्यय हो पर में आएगा स्थादिश अभ्यास न तो नियम क्या है मध्य अपवाद पूर्वान उत्तरान इसलिए आदेश प्रत्यय क्या अपवाद स्थादिश अभ्यास में हो गया परिशिष्ट शिक्षा में सत्व हो गया। शनि किम तिष्ठा सती तिष्ठा सत्य में दो अच्छा स्तौतिण्यो पर तो तू धातु हो निजंत हो आगे शनि होने के स्तौ तिण्यो रे शनि अभ्यास आया था तो स्तू धातु हो अथवा निजंत हो ये तो निजंत नहीं। अच्छा स्थादिश अभ्यास है ना स्थादिश अभ्यास ने चाभ्यास नहीं लगा वो स्थादिश अभ्यास ने चाभ्यास नहीं लगा हाँ स्थादिश अभ्यास ने चाभ्यास से स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास अभ्यास न चाभ्यास उपसर्ग से प्रकृत है तो नहीं शनि किम देकर तिष्ठा तो दे दिया है ना उसके साथ क्या संबंध शनि किम कृत सत्व निर्देश किमर्थ धात्वादिति सस्य सत्व स्थायी से आदेश प्रतीति सत्व कृत सत्व शन्यव अयम नियम। अच्छा यहाँ सत्व हो गया ठीक है यहाँ क्या हुआ तिष्ठा सत्व में सत्व हो गया ना नहीं तिष्ठा सत्व में सत्व हो गया ना नहीं किस तिष्ठ हुआ आदेश प्रत्यय सत्व आदेश प्रत्यय जो सत्व है वो नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए तो स्तुए स्तुत्व था तो निजंत के लिए कहा गया ये तो स्तुए स्तुत्व नहीं निजंत भी नहीं नहीं तो होना नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं कैसे हो गया हैं आदेश प्रत्यय का नियम करता है स्तौति नहीं और शनि भाषा तो बोलो नहीं बता सकते हो हैं नहीं तादिश अभ्यास नहीं देखो स्तौति नियोरव नियम कब करेगा शनि शनि सभूत सत्व रहेगा परे में तो नियम करेगा यहाँ शन के सकार को सत्व नहीं हुआ नहीं उनसे स्तौति नियोरव नियम करेगा नहीं नियम करेगा तो आदेश प्रत्यय लगेगा तो सत्व किसे हुआ आदेश प्रत्यय से सत्व हो गया। शनि किम शन होगा तो नियम करेगा शन नहीं हो उनसे आदेश प्रत्यय से सत्व हो गया तिष्ठा सत्य में सुसुप्सति सुसुप्सति में सत्व हो गया सुसुप्ति में सत्व क्यों हो गया यहाँ भी इस प्रकार क्या है परम शन नहीं है अभ्यासादित्व तेरह निषेध अभ्यास से पर इन प्रतिशिष्यति ये धातु है इन धातु का इन धातु से सन किया सनकीट हो गया सनकीट से क्या बनेगा ई सी द्वित्व किसको होगा सी को द्वित्व हुआ प्रति उपसर्ग ई सी शिष्यति कान जी का हुआ। अभी अभ्यास से पर को सत्व करने के लिए निषेध करेगा यहाँ धातु के परे में सी पहला सी पहला जो सी है अभ्यास से परे क्या पहला जो सा है सी के सकार सकार अभ्यास से परे है अभ्यास से पर नहीं अभ्यास आदि तुते नहीं यहाँ निषेध नहीं हुआ इसे पहले सकार को सत्व हो गया दूसरे को तो आदेश प्रत्यय हुआ पहले सकार को सत्व हो गया किस सूत्र से हुआ आदेश प्रत्यय तो यहाँ क्या कि अभ्यास आदि तुते अभ्यास इन पर को नियम करेगा यहाँ अभ्यास इनसे परे नहीं उनसे नियम नहीं हुआ सत्व हो गया। एक एक स्मरणिका अधिपूर्वक एक है यहाँ भी इस प्रकार एक स्मरण सन हुआ ईट हो गया सी को द्वित हो गया अधि सन को ईट सन धातु अनिठ एक स्मरण अनिठ सन को तो ईट हो जाएगा धातु अनिठ है तो सन को नहीं होगा एक ईक्स माने ई आगे स इट नहीं होगा स नहीं होने से द्वित्व हो गया किसको स को द्वित्व होगा स को द्वित्व होने के बाद स को संयत से ई हुआ अधिप्रग अधिशिषति में धातु क्या है ई आगे सन वा के सूत्र से धातु क्या होगा अभी ईस ईस से संयंग से द्वित होगा किसको द्वित होगा सकार द्वित क्या बनेगा ईस स क्या बना ईस स पहला सकार को संयत से ही हो जाएगा इसी से हुआ यहाँ आदेश प्रत्यय सत्य हो गया सत्य हो गया क्यों यहाँ अभ्यास से पर ई स समय जो सकार है अभ्यास इन से पर है क्या निषेध नहीं हुआ नहीं उनसे स हो गया अधि उपसर्ग अधिशिषति सह स्विदि स्वदि सही नांच ये स को स रहेगा स्विदि स्वदि सही अभ्यासेन परस्य नियंतानाम येषाम सस्य स एव न तो सह शनि परे शन पर हो तो निजंत होने के कारण स्तौत्यण्योरव शन्याभ्यास से सत्व होना चाहिए कब अभ्यास इनसे पर नियंतानाम कौन नियंत है स्वद स्वदि सह धातु निजंत करने के बाद यहाँ अभ्यास इनसे पर सत्व होना था किस होना था स्तौत्यण्योरव वो उसका निषेध करता है स ही रहेगा नहीं होगा सिद्ध धातु धातु पहले नीचे हुआ नीचे होने से आगे सन हुआ द्वित्व हो गया स्वेदी अभ्यास में हो जाए सी स्वेदी अगर स श्री स्वेद सती शिष्य साहित्य साहित्य में सी के आगे स्वेद धातु का सकार को सत्व प्राप्त था किस सूत्र से पहले आदेश प्रत्यय को प्राप्त है उसका अपवाद निजंत होने से प्राप्त है किन्तु यहाँ नहीं हुआ सह सिद्धि से स ही रहा स्वद धातु का निचिकन से स्वादि बन गया सन द्वित्व हो गया अभ्यास में सी कहाँ से आ जाएगा सन्यत से स्वाद ही सत्य में किसको स होना था स्वा के सकार को नहीं हुआ स धातु का निच कर दिया साही सन द्वित्व हो गया अभ्यास सन्यत शीशा शीशा हई सती ये के गुणयादेश यहाँ भी सकार सत्व नहीं हुआ स्थादिश्वेवाभ्यास नियमार नेह अभिशुषति में अभिशुषति में अभ्यास के सकार को सत्व जो था स्थादिश्वेव अभ्यास नियमात स्थादि में जो धातु उनमें अभ्यास को सत्व होगा स्थादि में ये नहीं आया सुन धातु स्थादि में कौन कौन धातु सुतु आए सु नहीं है इसलिए यहाँ सत्व नहीं हुआ अभी सुधि स्थादि स्वयं अभ्यास से जो स्थादि से अभ्यास नहीं जा अभ्यास तो नहीं लगा आगे तो आदेश पद हो गया अभ्यास को नुकसान नहीं हुआ आगे हैं हाँ जितने धातु नहीं जितने धातु आगे बोलो ना हाँ आगे धातु है तो क्या क्या बोलते हो आगे तो है धातु क्या हुआ अच्छा स्था के आगे जितेन धातु उस स्थादि में आई तो उसमें क्या संशय क्या है हाँ हाँ स्थादि जो कहा गया केवल एक सूत्र का नहीं है शिवादिना आठ व्यवेद आ गया हाँ शैशिकाद मत्तुवर्थिया चैशिको मत्तुवर्थिक स्वरूप प्रत्योनिष्ठ सन्नता न सनिष्यते शैशिकात मत्तुवर्थियात शैशिक मत्तुवर्थिय शैशिक प्रत्यय से शैशिक प्रत्यय मत्तुवर्थियात मत्तुवर्थिक स्वरूप प्रत्योनिष्ठ शैशिक प्रत्यय से शैशिक प्रत्यय स्वरूप प्रत्यय नहीं होगा और मत्तुवर्थ्य से मत्तुवर्थ्य भी स्वरूप प्रत्यय नहीं होगा स्वरूप प्रत्यय अस्वरूप प्रत्यय हो तो हो जाएगा सन्नता न सन्निष्यते सन्नता सन भी यहाँ भी स्वरूप का संबंध करना सन्नत सन में भी अस्वरूप कहाँ होगा या अर्थ को लेकर स्वरूप लेना सन सन में एक स्वार्थ में सन इच्छा में सन इच्छा सन्नत से सन प्रत्यय इच्छा नहीं होगा स्वार्थिक सन्नत से इच्छा सन हो जाएगा सन में सन का भी स्वरूप संबंध करने से सन संतन में शब्द में तो स्वरूप है ही वहाँ स्वरूप का संबंध करें तो क्या होगा अर्थ द्वारा गुप्त की दिव्य सन, वहाँ सन होता है स्वार्थ में, तो वहाँ सन जो स्वार्थिक सन से इच्छा में सन हो जाएगा, इच्छा में सनंत से फिर इच्छा में सन नहीं होगा। शैशिका शैशिक को स्वरूप न तेन शालीय भव, शालायाम भव शालीय बन गया, ये शाली शालीय वृद्धा छ हो गया। आगे शालीय भव इति वाक्य में वो आगे फिर छ नहीं होगा। शालीय की वृद्ध संज्ञा है शालीय, शालायाम भव वृद्धा छ शालीय बन गया, फिर शालीय भव फिर वृद्धा छ प्राप्त नहीं होगा। न तो छाता छ शैशिक पद चांत से छ नहीं होगा। स्वरूप किम अहिछत्र भव, आहिछत्र अण हो गया, फिर आहि छत्र भव छ हो जाएगा। अन और छ स्वरूप है नहीं, उनसे अन से छ हो जाएगा, आहि क्षत्रिय बन गया। तथा मत्वर्थात स्वरूप सन, मत्वर्थ से स्वरूप मत्वर्थ नहीं होगा, मत्तु प्रत्यय के मान के बाद मत्तु प्रत्यय नहीं होगा। धनवान अस्य स्थिति ही मत्तुवंतात मत्तुवन, धनवान शब्द से फिर धनवान से मत्तु नहीं होगा, किंतु वीरपत्तु से आदेव दंडी में क्या प्रत्यय है, किस सूत्र से हुआ, ये मत्वर्थ है, मत्वर्थ दंडी इन प्रत्यंत का फिर मत्तुप हो गया। दंडीमति शाला विग्रह क्या होगा, दंडीमति शाला नहीं, हाँ दंडिना दंडिना अथा दंडी अस्याम अस्तिति अथा दंडिना अस्याम संति, अस्याम तो कस्याम शालायाम, तो दंडीमति शाला हो गया। स्वरूप अनुसज्यते कहाँ सनंता सन, सनंता सन ऐसे थे स्वरूप प्रत्यय लेना, स्वरूप कैसे होगा, अर्थ द्वारा सादृश्यम तस्य अर्थ, उसका अर्थ अर्थ द्वारा सादृश्य, तेन इच्छा सन्नताद इच्छा सन्न, इच्छा सन्नताद इच्छा सन्न, कितने पद इस वाक्य में, हाँ इच्छा सन्नताद इच्छा सन्न, स्वार्थ सन्नता तो स्यादेव, किम स्याद सन, जुगुप्सी सते गुप्त की दिवस सन हो गया, जुगुप्स फिर जुगुप्स से तुम इच्छते करेंगे तो जुगुप्सी सते, मीमांसी सते मान बद दान सानव्य दीर्घ सावास मीमांस बनता है, मीमांसी सते मीमांसी तुम इच्छते, मीमांसी तुम इच्छते ये मीमांसी सते, दो सही सन है, मीमांसा में एक सन और एक सन, मीमांसा में जो सन है गुप्त धातु में जो सन है स्वार्थ में, आगे सन है इच्छार्थ में, तो स्वरूप प्रत्यय हुआ ना नहीं, क्या स्वरूप नहीं, अर्थ सादृश्य नहीं, अर्थ अलग हुआ, इति तिंगंते सन प्रकरण हो गया। ये श्लोक याद है किसको, शशिका जिनके याद न भी याद कर सुनाओ दो मिनट में, देखो देख लो अभी सुनाना है, तैयार जिसको हो जाएगा बोलना, पुस्तक बंद कर सुनाना।